CanMed to sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 czerwca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O przeciwdziałaniu próbom skłócenia Polaków i Białorusinów mówi prezydent Andrzej Duda. Dorożka bez woźnicy pędziła ulicami centrum Krakowa. I ta dorożka taka rozpędzona wypadła prosto na, jakby na budynek Urzędu Wojewódzkiego. Tam konie zatrzymały się. Do zniesienia prawa weta przysługującego każdemu państwu Unii Europejskiej wezwał szef niemieckiej dyplomacji. Prezydent Andrzej Duda chce przeciwdziałać próbom skłócenia narodów polskiego i białoruskiego. Mówił o tym podczas wizyty w Bielsku Podlaskim, gdzie spotkał się z przedstawicielami mniejszości białoruskiej. Prezydent podkreślił, że relacje między obu narodami to jeden z głównych tematów jego wizyty na Podlasiu. Szuka się różnych możliwości skłócenia nas, choćby na tle historycznym. Uważam, że jest wielkim zadaniem prezydenta Rzeczypospolitej, aby przeciwdziałać tego typu próbom, aby pewne rzeczy pokazywać i pewne rzeczy nazywać po imieniu, ale przede wszystkim być. Być pokazując jedność, być pokazując wspólnotę, być pokazując także i szacunek i oddając ten szacunek. Prezydent przypomniał, że w piątek rozmawiał z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską oraz trzema działaczkami polskiej mniejszości uwolnionymi i przetransportowanymi do kraju pod koniec maja. Jeszcze w tym tygodniu do szkół w całej Polsce trafi materiał informacyjny na temat szczepień. Zapowiedział to minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Na temat szczepień, na temat wagi szczepień, na temat tego, co szczepienia przeciwko koronawirusowi już dały. Powrót do szkoły, do normalności, do tej nauki stacjonarnej, ale też co nam mogą zagwarantować od 1 września. Chcemy mieć naukę stacjonarną, czyli normalność już na stałe. Dziś zostały wystawione skierowania na szczepienia przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Ministerstwo zwróci się z apelem do wychowawców wszystkich klas, aby jeszcze w czerwcu w ramach godzin wychowawczych przeprowadzili lekcje na temat szczepionek. Spółka Centralny Port Komunikacyjny zawarła dziś kontrakt na prace przygotowawcze pierwszego odcinka kolei dużych prędkości. Między Warszawą, Centralnym Portem Komunikacyjnym a Łodzią pociągi będą jeździły z prędkością 250 km na godzinę. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że inwestycja pozwoli na krótsze podróże koleją z Warszawy do Łodzi. Warszawa-Łódź około 45 minut z centrum do centrum. To myślę coś, co do niedawna przekraczało wyobraźnię nas Polaków, że taka inwestycja może być zrealizowana. Szybka kolej dotrze do Centralnego Portu Komunikacyjnego Poznania, Wrocławia oraz Łodzi z Warszawy Zachodniej. Dworca, który już jest w przebudowie, mówił pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Chorała. Dzisiaj tutaj w tym miejscu rozpoczynamy nowy etap w historii kolei w Polsce, w historii transportu kolejowego w Polsce. Linia z Warszawy do Łodzi ma być gotowa pod koniec 2027 roku razem z portem lotniczym Solidarność. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Może nie 250 na godzinę, ale dorożka bez woźnicy pędziła ulicami centrum Krakowa. Spłoszone konie przebiegły z rynku głównego w stronę plant. Dorożkę zauważyli strażnicy miejscy, którzy pobiegli za końmi, mówi Marek Anioł, rzecznik krakowskiej Straży Miejskiej. Próbując jakoś zatrzymać, ale trudno było w biegu to zrobić oczywiście. No i ta dorożka taka rozpędzona wypadła prosto na budynek Urzędu Wojewódzkiego. Tam konie zatrzymały się na tym takim cienkim pasie zieleni. Wtedy strażnicy dobiegli do tych koni. Po chwili również dobiegł zdenerwowany, przestraszony woźnica. No i udało się konie odczepić, bezpiecznie przeprowadzić na chodnik. No i dorożkę też przeciągnąć w bezpieczne miejsce. Dorożkarz nie był w stanie wyjaśnić, co spłoszyło konie i dlaczego nie było go w wozie. Policja prowadzi w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Szef niemieckiej dyplomacji wezwał do zniesienia prawa weta przysługującego każdemu państwu Unii Europejskiej. Zdaniem polityka Partii Socjaldemokratycznej wspólnota nie powinna być zakładnikiem pojedynczych państw członkowskich. Według szefa niemieckiego MSZ Unia nigdy nie przybierze kształtu spójnej całości, jeśli poszczególne państwa będą dalej paraliżować europejską politykę zagraniczną. To też mówię otwarcie, weto powinno zostać zlikwidowane, nawet jeśli to oznacza, że Niemcy same zostałyby przegłosowane, stwierdził Heiko Maas. Polityk SPD podkreślił, że coraz mniej państw wspólnoty wierzy w sens stosowania prawa weta, z utęsknieniem czekając na powrót do zasady podejmowania decyzji większością głosów. Zdaniem Heiko Maasa Unia nie może być zakładnikiem pojedynczych krajów, które regularnie blokują wspólne procesy dyplomatyczne. Głośna Deutschlandfunk zauważyła w wypowiedzi ministra ostrzegawczy strzał w kierunku węgierskiego rządu, który mimo napomnień z Brukseli nie chciał się zgodzić na unijną deklarację wzywającą do zawieszenia broni między Izraelem a Palestyńczykami. Tego rodzaju działania ożywią prędzej czy później koncepcję Europy dwóch prędkości, powiedział Heiko Maas z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ksiądz musi mieć poczucie humoru i nie zajmować się plotkarstwem. To słowa papieża Franciszka zawarte w jego przemówieniu do wspólnoty księży przy kościele świętego Ludwika, króla Francji w Rzymie. Papież, przyjmując księży na audiencji, powiedział, że w życiu wspólnotowym zawsze rodzi się pokusa podziałów, krytykowania i obmawiania innych. Zauważył, że plotkowanie to obyczaj małych, zamkniętych grup, szkodzący wszystkim. Dodał, że zamiast plotkować, lepiej skupić się na miłosierdziu Bożym. Papież stwierdził, że księża, którzy chcą być intelektualistami, a nie duszpasterzami, powinni poprosić o przeniesienie do stanu świeckiego. Ponadto zauważył, że radości ze służby Bogu powinno towarzyszyć poczucie humoru. Franciszek powiedział, ksiądz bez poczucia humoru nikomu się nie podoba. Od razu widać, że coś jest nie tak. Zachęcił księży, by naśladowali wielkich kaznodziejów, którzy śmiali się z innych i z siebie, a nawet z własnego cienia. Dodał, że poczucie humoru towarzyszy świętości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w Trójce Krzysztof Łoniewski. Nasze siatkarki właśnie teraz grają z Holenderkami w Lidze Narodów i niespodziewanie wygrały pierwszy set do 21. Niespodziewanie, bo to rywalki są faworytem tego spotkania, trwa druga partia. Faworytką wieczornego meczu na korcie Filipa Chatrier jest Iga Świątek. W czwartej rundzie tenisowego French Open zagra z niżej notowaną, ale robiącą do tej pory w Paryżu dobre wrażenie Ukrainką Martą Kostiuk. Obie tenisistki znają się z czasów rywalizacji juniorskiej, o czym mówi trener Świątek Piotr Sierzputowski. To są takie trudne spotkania, bo to jednak spotkania przeniesione z juniorów, rywalizacja gdzieś przez wiele lat. Co prawda Marta to gdzieś tam dopiero na ostatniej prostej Igi w juniorach, więc gdzieś oczywiście grały ze sobą w Tarragonie. Natomiast no to jest zupełnie innego rodzaju mecz, to jest czwarta runda, tutaj nie ma przypadków. Już ci, co są w czwartej rundzie, to już naprawdę musieli zrobić kawał roboty, więc myślę, że to może być bardzo interesujący mecz i taki troszeczkę nieprzewidywalny, bo oczywiście jeżeli Iga zagra dobrze, to teraz pytanie, co się wydarzy z drugiej strony siatki. Początek meczu Igi Świątek z Martą Kostiuk o 21:00. W turnieju pań za nami mecz Ons Jabeur. Tunezyjka, jak pamiętamy, w poprzedniej rundzie wyeliminowała Magdę Linety. Dziś ją wyeliminowano. W dwóch setach pokonała ją amerykańska nastolatka Cori Goff. U panów na włosku wisiał lider rankingu ATP. Nowak Dziokowicz przegrał po tiebreakach dwa pierwsze sety z 19-letnim Lorenzo Musettim. Potem młodzian z Włoch, mówiąc kolokwialnie, pękł. Kolejne dwie partie przegrał do 1-0, w piątej przystanie 0-4 skreczował. Teraz piłka i ostatnie godziny naszych piłkarzy w Opalenicy. Jutro w Poznaniu mecz z Islandią, potem kadra przenosi się do Sopotu. Na ostatniej konferencji prasowej na miejscu pojawił się Piotr Zieliński i opowiadał o swoich rozmowach z selekcjonerem Paulo Sousą. Często rozmawiam tutaj z trenerem Sousą, który mówi mi jakieś tam malutkie uwagi co do mojej gry i to, co mógłbym jeszcze poprawić. Także zgadzam się z tym w 100%, chociażby w tym, żeby czasami nie biegać nie wiadomo ile po tym boisku, bo dziesiątka, czy to z prawej, czy z lewej, nie trzeba zawsze tyle biegać, czasami trzeba troszkę odpocząć, żeby później zrobić jakąś akcję, w której mogę zrobić różnicę. Jeszcze dwa wątki piłkarskie. Tak jak plotkowano, dziś posadę trenera Wisły Kraków oficjalnie przyjął Słowak Adrian Gula, a kapitan reprezentacji Hiszpanii, z którą na Euro gramy 19 czerwca, Sergio Busquets, miał pozytywny wynik testu na COVID-19. Skutkuje to tym, że w zaplanowanym na jutro meczu towarzyskim Hiszpanów z Litwinami na boisko wybiegnie kadra U21. Seniorska dmucha na zimne. Na razie reszta piłkarzy na zgrupowaniu miała ujemne wyniki testów. Znów o sporcie na naszej antenie po 21:00. Wieczorem i w nocy pogodnie, ale miejscami na wschodzie, południu i zachodzie pojawią się chmury, które przyniosą deszcz. Nad ranem na Pomorzu Zachodnim mglisto. W nocy od 12 do 14 stopni, a jutro od 23 na Suwalszczyźnie do 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

No, bez pośpiechu, bez nerwów, całkowity relaks. 30 stuknęła tej formacji z Kalifornii, 91 rok, 9 albumów w dorobku, no i takie właśnie relaksujące granie, choć w repertuarze i różne gatunki, grunge'owo potrafią zagrać i punkowo nawet, i kantrowo. Cracker, tak nazywa się ta formacja. No to relaksujemy się w dalszym ciągu, tym razem muzyka z Londynu, ale już sama nazwa wskazuje na to, iż jakieś tam akcenciki z Indii mogą się pojawić. Bombay Bicycle Club. Tak nazywa się ta orkiestra. 16 lat już grają. No to posłuchajmy utworu Overdone. Bombay Bicycle Club. Polskiego Radia. W tonacji trójki Bombay Bicycle Club. Cały czas taka leniwa dość muzyka płynie do państwa. No to ciekawe, co jak odnajdzie się w takim rozleniwionym klimacie Marilyn Manson. Uch, może być groźnie, prawda? To tak pomalutku. Zacznę od producentów. The Dust Brothers wyprodukowali utwór, który za chwilę państwu zaprezentuję. To już troszkę łagodniej się robi. Teraz kolejna informacja to będzie cover i to będzie cover Davida Bowiego. I to będzie Golden Years. No to posłuchajmy tej wersji Marilyn Manson. loves you. Opening doors and pulling the strings. Angel, come get up, my baby. In one look till you looked in time. Never look back, what's all that fine? Marilyn Manson. No ładnie to zrobił. Golden Years. Proszę Państwa, to nasi teraz. Będą nasi reprezentujący Trójmiasto. W zasadzie taka supergrupa trójmiejska, można powiedzieć. 6 lat już funkcjonuje ten band. Dance Like Dynamite. Tak nazywa się zespół. W składzie m.in. Krzysiek Sadowski, jest Piotrek Pawłowski, tak, ten z Made in Poland, z Shipyard. Świetny skład i a propos świetności, to jak do tej pory przynajmniej dla mnie jedna to czołówka, jedna z najlepszych tegorocznych polskich płyt. Litania Kłamstw, tak nazywa się ten album. Cały czas jest to bardzo świeże wydawnictwo. Będzie trochę dramatycznie, ale myślę interesująco. Nowiutka płyta. Dance Like Dynamite. Wszystkie grzechy, te moje i nie. Noce i dnie, gdy zdradzałem cię. Wszystkie lekcje, które dostałem. Wszystkie wojny, które... które przegrałem. Interesująca płyta. No i przy nowościach pozostaniemy. Z Belgii dotarł do mnie nowiutki album zespołu Baltazar. No, trzy miesiące temu premiera tego albumu Sand, tak nazywa się to wydawnictwo, piąta płyta w dorobku zespołu Baltazar. Naprawdę jestem pod wrażeniem, w zasadzie mógłbym prawie całą płytę Państwu odtworzyć. Praktycznie nie ma słabych punktów, no ale oczywiście tego nie uczynię. Jeden utwór teraz sobie wysłuchamy wspólnie. I Want You, tak nazywa się ta pieśń, a grupa, przypomnę, z Belgii, Baltazar. Fine. No, jak to w tonacji, dźwięki stonowane, ale smakowite. Sand, tak nazywa się cały album, nowiutki album zespołu Baltazar. To Belgia. Proszę Państwa, kolejny cover. Dla części, bo rozmawiałem nawet z kibicami Patti Smith, którzy nie znali tej wersji artystki, a przeboju z połowy lat 80. jakby trochę z innego świata, Tears for Fears, no to część słuchaczy pamięta, prawda? Ten duet Roland Orzabal, on jest głównym twórcą tej piosenki Everybody Wants to Rule the World i teraz właśnie ten przebój, połowa lat 80. Proszę posłuchać, jak wykonuje tę pieśń Patti Smith. Miodzik na uszy, Patti Smith w przeboju Tears for Fears z połowy lat 80. hit. No i kolejna nowiutka polska płyta, bardzo nowiutka, bo premiera zapowiadana na 18 dzień czerwca, a to jeszcze trochę. No ale ja już fizycznie, bardzo ładnie wydana. Zespół, w zasadzie duet, nazywa się Fertile Hump. Cała płyta nosi tytuł The Breakup Club. No a ten duet, no część z Państwa kojarzy zapewne zespół The Stubbs, to jest Tomek Szkiela w składzie, no i właśnie, i ta dziewczyna Magda Kramer na wokalu, i od razu zwracam Państwa uwagę na to, jak ta dziewczyna śpiewa. Sailor's Grave to jest utwór otwierający to wydawnictwo, przypomnę, cała płyta nosi tytuł The Breakup Club. Fertile Hump to jest nazwa tego tandemu. Proszę posłuchać. To naprawdę nasi, żadna Ameryka, żadna Anglia. Chociaż zespół o nazwie obcej, Fertile Hump, tak nazywa się duet, nowiutka płyta tuż przed premierą The Breakup Club. Proszę Państwa, no to teraz jakby zupełnie inny świat dźwięków. Ta pogoda też sprzyja słuchaniu. Tak przynajmniej ja to sprawdzałem przez kilkadziesiąt lat. Chłopców z plaży, muzyka, The Beach Boys. Ale my posłuchamy tego najważniejszego pana, czyli Briana Wilsona. Wydaje mi się, że trochę niezauważona przeszła kiedyś płyta o tytule Reimagines Gershwin. A no właśnie, co to ma Gershwin z tym wspólnego? Po prostu Brian Wilson śpiewa te największe, część przynajmniej z tych największych kompozycji Gershwina, i Summertime tu jest, i It's Wonderful, no, I've Got a Crush on You, ale jest też utwór podpisany jako dziełko, czy dzieło nawet wspólne George'a Gershwina i Briana Wilsona. Jak to możliwe? Otóż pan Wilson odnalazł jedną z kompozycji Gershwina niedokończoną. Dopisał, dorobił, zaaranżował, no i myślę, że zabrzmiało to świetnie. Zresztą teraz proszę, wspólnie przekonajmy się. Nothing But Love, tak nazywa się ten utwór. George Gershwin, Brian Wilson wśród twórców. Timeless, just the stars above. myślę, że pan Gershwin byłby zadowolony. Brian Wilson. Proszę państwa, będzie teraz trochę reggae i to bydgoskiego reggae i jeszcze będzie fragment kolejnej nowiutkiej płyty, bo też z tego roku i od razu takie wyjaśnienie, bo tu i ówdzie słyszałem na antenie w zapowiedziach tego zespołu taką nazwę Dubska. To absolutnie nie tak powinno się wymawiać nazwę tego zespołu, bo chodzi o gatunki muzyki, prawda? Dubska, czyli dubska, zatem proszę nie upraszczać i nie robić z tego polskiej nazwy. Grupa pomalutku rozwijająca się, bo koniec lat 90. wtedy w Bydgoszczy wystartowała po drodze taka płyta Awokada. Awokado znana słuchaczom Trójki. Konsekwentnie reggae, dub i ska. No i mamy nową płytę i z tej nowej płyty zespół Dubska w utworze Bramy Niebieskie. Kula się kręci cały czas, wszystko się zmienia. Co wczoraj ważne dziś jest bez znaczenia. Po co te lęki i płacz? Sprawę, której nie potrzebuje świat. Ambicja ponad stan oddala od niebieskich bram. Presja otoczenia oddala od niebieskich bram. Obsesja, którą znam, oddala od niebieskich bram. Za dużo myślenia oddala od niebieskich bram. Oddala od niebieskich bram. Oddala od niebieskich bram. Oddala od niebieskich bram. I nie pozwala spać. Spontane życie, warto pić wodę. Muzyka, ziemia i las. Głęboki oddech. Czas poszybować tam, gdzie wszystko jednością jest i nie ma żadnych ram. Ambicja ponad stan oddala od niebieskich bram. Presja otoczenia oddala od niebieskich bram. Obsesja, którą znam, oddala od niebieskich bram. Za dużo myślenia oddala od niebieskich bram. Oddala od niebieskich bram. Oddala od niebieskich bram. Oddala od niebieskich bram. Radia, no dużo mieliśmy dziś pozytywnych wibracji. Dubska, Bramy Niebieskie. No i wracamy do Kalifornii. Kolejna nowa płyta 16 kwietnia. Premiera 10. albumu zespołu The Offspring odbyła się